عذاب تلون کنا یا ملون لہو جو اول بید آغد فارا ما یشاہو آغد جو قرب آغد من محاربا دکلا دانونا و تماثیلا او جسنرونا وجفان کر جواب اوتاجی پشانتا جو سنو و قدور آسیاد او کٹوئی کہ خدیش میں باغارو باندھے او کٹوئی اغاجے باجے یا ملو امل گوئی آل داؤد شکرا آل داؤد سلام شکر گزار تعالی واد شکور اول بندی گانو زمانہ تابے دار بھی شکر ادا کون کی دی پرما کرنا موتا بسر کلا جموں گا پیسل اوبڑا تو سلیمان سلام دمر گو ماں دلہم علام ہوتی خبر ورن کا مرگ سلیمان سلام بتلے مگر ونود سمکی کا گلو منسا چوپڑے ہم سارا پلم سروا بسر کلا چیوت سلیمان سلام تبین دل جنو نوکارشوا بریانگا اللہ کانو یعلمون غیبا داک سنی دئی پوئی دلے بغیبو باندی ما لبسو سن عذاب المہین ننبو اختشوی عذاب سپکاؤن کی کے پسنا یا مشاکت خوارون کی سپکاؤن کی کے لقد کانا لسبائن خامنا یقیننا موجود دے دفارا دیا منوالو پی مس کام بدائی نو داستو بنو دئی کے آیا برت جن دانے دبا گلا یعنی سلسلے دعا سلسلے دا باغنو آئی امین ہو شمال دفتی طرف اور دکھیل طرف نا کلو میر رزق رب کم پورے منگا پڑی رزق درم کرنا وش کرو لا اور قدر دانی کوئی جالا جنے مجنو بلدتن تیئے بدنا داکلے دام بلکتے باگا ورسول غفور اور رب بخنا کون کے فآرزون مخوال وغی فآرزلنا علیم سید العرمی نرا خوشک منگا فائبانی بند عرم منگا بدر کر آئلا بی جنتیم بابنا دائی بابنو دائی سرا جنتیم نور بابنا زواد اکول خمدل خواندانا دمیو بدمتو لینا او زوز او مزان و شیرن او زدیل من صدر قلیل دبیر بیرکو اولگونا ذالکا جزیناهم دارنگی منگا سزا ورکایتا بما کفرو سبب آئی چاہی انکار کو جاری کپور اور داسی بدلا نور کو منگا مگر ملکین نا شکر کا جاننا اور منگا کر دولو بین اما کو میند دی سبا والوں کی و بین القرى التي او کو میند کلو آوا کی بارکنا بیا جمم خیر اشول دے بائی کی قرآن ظاہرتنا کلی اخکاران آباد وقت درنا بیا سیر انداز کرو منگا پاگی کی مزل پیرو پیا لیا لیا ویلوت منگا گردئی پدیتی دشکو وائی آمن اپوردو آمینین پامن کے فقالوا نؤل ربنا ارب زمنگا باعدا بینا اسفارنا لنوال پیدا کا پمیند منزلن زمنگی وظلمو انفسهم اری ظلمکا بخلو زانن باندی فجعلناهم احاديث لهم گردولا عليك سيد رستنو ومرزقناهم كل ممرزق اور ذرا ذرا مکڑائی بمکمل ذرا ذرا کولو ان في ذلك لآيات یقینا بدی کے خام دلائل دی عبرت لکل سفارن زفارا دہائیوں بخت بڑکوں کی کلک بادی کے دن کی شکور قدردانی کون کی جلاد نعمتنو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اور یقیناً رشتہ امنگ پائی باندھے ابلیس ابلیس گمان پل سات باؤں پر دئی ال کے دل داوتے الا فریقم من المؤمنین دیوانی سغلبا سزور الا لنعلم مگر دیر بارا جسر گنگو منگا من آسوکا یومنو بالآخرت کی ایمان روڑی کو رزیر سیبان دی سبا کی اللہ تعالی دا آئے مخلوق عجزی بیانی کہ کم تو دنیا کے غور گڑنے کی اور یا طاقتور گڑنے کی گی لکا انبیاء علیہم السلام اور پتر کائنات کے اللہ ور بہتر پیدا کری دی اور دارئی مرتبہ اور درجہ اللہ چتکڑا پٹور مخلوق باندھی دارنگ فرشتے چاہے وہ پاک مخلوق دے اور دا اللہ تعالی تابع دار دی اور جس حکم دا اللہ تعالی آئی نکی کی نو آئی دائی کے نافرمانی نہ کری دا فرشتوں اور دا پیغمبرانو عجز اللہ ذکر گئی کہ دا طول اللہ دا عجزو دارنگ پریان کے عرب و زنگر اور میرا جی کے تکلیف کو وقت باندھی آئی تو چل والا یا کبیر الوادی جا رکھا کہ اے جدے میرے جدے زنگل مشرا دفتر کا وردی امداد ہوگا یا بچے کلا جو زنگل یا میرا کے پیش پر آلا اعوذ بسید هذا الوادی جدے زنگل جدے میرے پمشر پیری باندی پنا وارم دعوت پنا جزان را ولما اللہ تعالی دا غید دے اکیدے رجم کئی بدے سورت کے اور دا غید اور عجزی ذکر گئی کہ وہ مرا بریان عجز دی دارنگی سورت کے اثبات دا مقاصد ارباعوں کئی اور مقاصد عالیہ اربا اور سلور اونچا کے خبریں کہ آواز کل مقصد دے کہ آواز اللہ توحید نے دارنگ رسالت دا اللہ دا نبی دارنگ صداقت کی صداقت الکتاب دا اللہ دی کتاب لیکن والے اور ایمان دا قیامت کو رد باندے اور خصورت کے رد کئی دا شفاعت کاری اور دہارے سنور طریقے اور وجہ ذکر کئی جدا اللہ نے سخواستر نشی کولے نو آیت سنور طریقوں باندے دا آئے خلقو عقیدہ رن گئی چھدے شاہ دوا عقیدہ وا چھدے دی کلاس کے اختیار دے اور زور دے اور دی سرا سوال کو لشی نصورت کے دنے اللہ دبار کو تالا رن گئی تو سنور و طریقو باندے دیر دائنا اجل دا انبیاء علیہ السلام ذکر گئی خصوصاً دا آو پیغمبرانو تذکرہ کئی کہ آغی دا اللہ دا دنیا اور دا دین مشری ورکڑے وار یو پلے دا دنیا مشران سرداران کرگوڑیو فادشاہان اللہ تعالیٰ کرگوڑیو اور پل پلے دا دین سرداران امامان کرگوڑیو پیغمبران کرگوڑیو اللہ ای دلوی مردبی خواندانو ما دا عاجزو چی پیغمبران اللہ دا عاجزوی او دا اللہ تبارک و تعالی دا بیسالی او دا حکم ران دی بیوسوی نفل سوک دے جنگا دا اللہ دا بیسالی نا خلافو چلی گی چی اللہ یا بیسالی یو انسان کو بھارت یو شان کڑی او دے دا اللہ او دے طلب ظلم کی او بل شان کی لا مبدل لحکمی دا اللہ دے بے طلب ظلم کے نشتے او یو اللہ دے جسنگ اواری آوات نکئی ولقد آتینا او خام خائدنا ورکرمگا ورکرمگا داود داود سلام دا ملنا بدلا دخبر لربنا مرتبا اللہ والا مرتبا درجہ ورکروا فضل مانا وروال بردری درجہ مرتبا دیر ہے کہ وہ مانے تو مرتبے بانے سے اللہ والا مرتبہ درجہ والا کروا پیغمبر ہم گرگرے ہو اور جو دنیا بادشاہ ہم گرگرے ہو اور جا پیغمبر ہو کہ اللہ والا یہ خصوصیت والا کرو جکر میں جو زبور تلاوت کو زبور بے وے لیکن زبور اللہ تعالیٰ پہ حضرت داود علیہ السلام نادل کرو اللہ تعالیٰ والا تمرا خیستہ آواز ور کرو کہ آواز کے اثر ہو یو وہ خیستہ آوازی جو خیستہ آواز کرے وہ انسان اللہ ور کرے جو آبا نصیبے پہ گانے بجانے ہوئی اصل کو لئی نو آبے کہ کسے کتاری ہوئی عرمی اور سوچ پہ دا اللہ کی دا ہوئی قرآن کریم ہوئی دارنگے دا اللہ دا بلدت دا دن تذکرے گئی اللہ تبارک و تعالیٰ والا دائے خصوصیت ور کرے لفدید اللہ تعالیٰ شکر ادا کر بکاری دا اللہ نے شکری نہیں بکار اور دل بارے میں مستی نہیں بکار اور دارے نہ والا کا فائدہ اوسل نہیں بکار کیا ہمارا اللہ آواز پر راگڑے اور خلق میں واقعی نراج جل دینا والا کا فائدہ والم اور شروع شما باہر باندے اور زیادہ بتاؤنیوں اور یای دنیا دا گتلو ذریعوں بلغوں نا چیارا خلق میں خواقین راشا کہ پورا کے نا جوڑا کما جو بین نا پے اور دنیا پہ راتو لوم اجوڑی پہ ڈاکو ما نرا اللہ شکریہ دا جور بکاری اور دا اللہ رسیم خدمت بکاری اللہ وائی منگا غرور دا حکم کرو یا جبالو اے غرلو او بی بی ماؤنو تابداروں سے کہیں جتا ہوں سرا دو غرور مختلف قسم فائدہ مختلف قسم فائدہ اللہ تعالیٰ حضرت داود علیہ السلام لور گولے یو ہو جکلا داود علیہ السلام بعد زبور تلاوت کو زبور میں وے جو کیل جا بیرا بغرن کے بیون گول جو اور جا داود علیہ السلام اور آواز بنا کیل جا بیرا جو غرن نو جدی دو یو عجیبوں نے کہ ذرا حکم کے منظر و اثرناک اللہ تعالیٰ والا غرور تابع کرو اور پھر غرور کے والا اللہ تعالیٰ جو گھگرو اور جو اس بنے جو تانبے چینے را روانے کرے ہوئے جدا آگے نا وہاں مختلف قسم دلنا جوڑا لے وقت ایرا اوے ماروانو داو کم دوارو داو ماروانو دوارو قوم داو کومو چې کله ما داوود علیہ السلام زبور مارغان برا قتل شو او وزر وی چې کوم دی هغه ته ترجمه کولا وکړی وی او وزر وی داس دی راپولی او داوود علیہ الصلات والسلام او اواز د به وجه تو جوڑا اعظم و تامیم و مدرسه جولم نظر جدین رو جدی خام و خاطر خواه علمه سنگه جو سرعه پبلک سکول جول کی او آغا بیا لگی آغا در زند پارم تنخوا جوڑ کری او دور و سادان در پارم او جنور اگه مکت از دیواجی که نراجیب که امشی نو محتمیم سے رزان لتنخواہ مقرر دی اچھی کمگاڑی کے گردی نو دا آغی دا دیلو خرچاؤں دا آغی مدرسی دا پند ہو باتی نو دا اللہ دین چدے آغی نے کارخانہ جو لکڑی او باغی بانی خوراک کئی اڑمی دادا دا اللہ دا دین کار کو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی جزت و بند لارما مولانا ازازلی رحمہ اللہ کہ آوتا شیخ العدب وئی آوتا بدی میدان کے دیر میں شورت آسل لے او شکر ویو کل تعلیم دیو بند لارن و عبت انتیان آورتو او دا غیم دیان دیر گرانو ارشیا اور قرآن رحمت اللہ نے چکل دیوبند لانو گیرے لانو وراولے کہ مولانا ازازلی رحمہ اللہ دا مقامات سے آو قطر جدا وڑو کیا لگ رہے نو ارشیا سہوے کہ پلار دے عالم دے نوینہ جی وینی کرے عالمو نوینہ جی نے بخاردان جو سو قائم دے شرد ہے نوینہ جی نویتا سکے نواتے وے جو دین اللہ دے تاکہ کمزائی گئے تدریس کوشی اور قرآن سے مردوے نو تالے وے سمرت نحادر کولا نوی مالے اویارو بیرا کولا ابھی جب دے رسول آگئی بھی جب دے رسولی رشو تاوی آویا روپے بریو دے صلیب سلرانی ویدہ اللہ در نال پارا زمید اللہ در نال پارا آلے میں دم لگا ویدہ اللہ در نال پارا زمد اللہ در نال پارا آلے میں کی تفول در نوکم بکو جو تمہر در بوسنے در شیر رای مولانا اکرل نو باورچی راو سر دا مدرسے چھے کم دا لنگر باورچو آگا دیوی دے طالب لا دنن لڑوڑی شروع کا نو طالبان بچرات لگو آگی با داخل شو نو آگی دا با دنوی خرزی بار چیدے نو دا مدرسے دا لنگر نا خوراک شروع کے دا حضرشی رحم اللہ دے دنوبی لگنے شروع کا ویدادر میں قادل تاریب دے او بیا چکلا حضرت شیخ القرآن سے کلا بیمار شو او دا بیماری و تولا جیدا تا گیردے تو شیخ علین سے بور رحج وار کرو او حکیم لے لے کرو جدا زمان کا دیر قادل شاگر دے تاریب دے او دے علاج ہوگا شوالین دے والا حد ورکا او آغا چیزن آغا حکیم لاؤلے گا جن مشعور حکیمو دا آغا وقت ہے نو آغا علماء دا سے علماء ہو کہ آغای با لوئی لوئی تنخاگانی پر خودے آغا پلگا گزارا باندے آغای با کار کو بدیوبان کے بے خدمت کو دا اللہ در رضا لپارا داغی غرر و مقصد دنیا دوا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ لے کہ کلوادو کا دیولوی تواب لور پی وادش ہوا داغی پر دیولوی جاہیز راگے امال دولت وردارا سونوا کیمتی کا پریوے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ لے وردویم ما سر جان دیرون باری بیونی را نویم ما آلی او دنیا دی وی تاسو په دنیا ته کوما نو دا کومه چې راغله دا استاد فلاد په راغله نو آو وی دا اخرم ار دیوبند مدرسې په چاند کې چې دنو جما کوما کله دې خوشاله نو ډیر هغه او بني بیا یې خپل چیر والا او بس لا کر را جما کر په تجرال نشته هغه وی زما ټول مال د الله د دین نه قربان مولانا محمد کاظم نانوتی رحمت الله علیه هغه انسان دی چې هغه د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کړی بانی دارالعلوم دیوبند ورته وایي نیمه شپه را پسته راغستې ده او دا مدرسه په جومات کې وه د جومات دروازې وټکوله مولانا محمد یعقوب نانوتی رحمت الله علیه محتمیمو د مدرسې هغه راغی او دروازې کولاو کړه مولانا محمد کاظم نانوتی رحمت الله علیه جوړېد د هغه په سر پاکته وه پیدانو دی کاظم وردوی حضرت داما چندر آغا نو آغاد کور دفل خبی جهیز شو اغیر آوارست او اغیر چه کمدن اغیر پو مدرسه کی پشنده کی داخل کر در دیم خدمت داشی غرب کرده مولانا محمد کاظم نالوکی رحمت اللہ علیه شکل وفات شد او په کمر کې غفور دیوبند یو طالب ولاړ دی چې زماله راځي دا هغه برات کې کېوله دا او په کمر باندې ولاړو په مټی مې د باندې لو سمجھای دوستو مټی مې د باندې لو سمجھای دوستو ګنجې نه یو لو مې ګنج زر نه و فخار کے وی دفن کوئی خوئی ویداو سے پوئی ای دوستانو ویداو سے دمان دولت او نظر و خزانہ نہ رجدہ سے خوئی داو دمانا ہو دے دل و خزانہ را گنجی نئی اولو میں گنج زر نہیں دا آئے خلق و کار کرے دے اگئی محنت کرے دے راوز مولا جبارل شی نزان لرونگار رجیدن و مدرسه کلاوی او بیا رو رو رو رو رو رو بیا با مخت روائی بیا با جگاڑی والی او سوکی او سوکی او سوکی ویرا او بیا جلا جمون سوکی وی اللہ غلوی جگمدن و گل کون ویواری منتر هندی یو واری رانمی آدی بل بوین زو او د هر ګره د بوزونه گئی وای دی پلانې کلی کې دا یې صاحب یې دې سوټې اپ دې پلانې دې الله کې بازار یې زور کې چا ها اپ دې زیات مقدار باندې چې ګم دنو आवाज قرباني کړی نو قرباني خوشي د مدرسې لپاره هغه ځان قربان شي بیا دخبل گیر یا قربان جی اللہ دے مندلین اوستا دی چه سبا دا اللہ عدالت کے مفتورون اولادو چه اللہ وائی مادر قرآن علم دیل ادار کرو چه تاب ازان لے گیر اثر اولا اللہ دے مندلین اوستا دی ہاں یو علم بھی کاروبار گئی زان لے زروزگار گئی حضرت مولانا حضرت رحمان رحمه الله زحال دمدار علوم کا مهدمم جو دا مدرسه هغه جوړ کړی و ځکه ګرلار محال دا مجیدار دې مدرسه دا هیږي دا غین افکدا درول په غاړه باندې یو وړوګه دکان دیو باره کې مولانا فیض الرحمن رحمه الله ناسو او گڑی سموری گڑی سموری مائدہ تو دی آئے طالبان اور ادبی جیدا دے دا گڑے سمے نہ پدے والے دے کور آغا خرچم چلے او جے کمے دیواشی نہ ابی اپ مدرسہ باندې لگئی مزار شاہد دادے خلقنا اغم و پاچھو لار اللہ دا قتل رے او سو کے پیر آڑن دی او گیڑا بیڑا گئی اغیب ام اللہ دا غلان شی دا دا آئے خلق و گار دی خلق اللہ للحروب رجالا و رجالا لکے ساتھ و سری دی سری اللہ تبارک و تعالی سر و رولا پیدا کری دی او سے کاتو کنو شدر اللہ پیدا کری دی او سر و رولا خلق اغیی مخبر و لاسو گردلی لاؤ پردلی لاؤ لاسو دینی لاؤ گردلی لاؤ او مولیان اتا بوزکا و ای کار دیسوی سو کاروبار دیشتے سو روزگار دیشتے و اینه دی جو بس روزگارو کو یا وداکو یا بداکو ودا پیغمبرانو سو کول دا صحابو سو کول دا تابین و تب تابینو سو کول دا ایمان مجتهدین و محدثین و زگوی دا ایمان ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردان طول گورا دا کسب نمب و ترخام خواهی که دا پلانه جستاز دی و دا پلانه حساز دی و دا پلانه بزدان دی و دا جدن و پلانه دا دی و دا دی چا چونی غردولی ادا حلوانی حلوائی غردولا چاو چپل گنڈلی خلقولا او چاو چکم دینا غیبا دی کپڑی دی جارت کو چاو سکول او چاو سکول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمان جاری کرو چه زما دی کم شاگرد نم سرا دی کسب نم نی داو پتو بنا دی زکا چی دیو پر دین بانی خوراک گئی اجیب دین باندې خوري نو هغه حق نشي ویلې هغه باغ ځای وایي چې هغه په خپل لاس وګړي او په خپل خوري او په دین باندې لګي هغه په رښتیا او حق وایي الله وی انیا مر سابعاتین وګړه والنا الاو الحديد نرم کلام نو دا د بار او بنا الله برتلار کولاوي انیا مر سابعاتین دا جی جوڑا و اصغری نو دارا و جہاد کے پکار رہ دی کنا کاری و دم دا سیا و علکو کیا غم دا اللہ را دین دا درکی او دا باطل دا سر دا پشناول دا پارا آکار کی گی اغیر دا جہاد ہوئی دا کراری جی دا کنجی ورکی وی اکریش کریشتن بلکو اجینا کو ور کوجی ور گئے اگریش کی سمبل دے کول نو کوجی ور گئے ور علی جو کوجی ور کو اثر دا منگا جے کم دے نو کہ بھی یار او سارے یہودی کا ہو جا تو کوجی ور کول کی گی دار جینا کو کار کے جڑیا تیرا لے رارو کار بکا دے تیرا ور جہاد اعلان کوئی کون دا نو پر امام جہاد کوئی او کون با مراول دی جهاد لا نو چه کم مشران دی یا دی جهاد مجاہدین مشران دی نو آغتول بنکڑی دی او لگی با دو کنجو ورکول کنجی ورکولو بانی بچی دنو لگی نو باغی بانی بایی اجنسی گئی آز جد آغی وینه پروڑیون بانی دا پاس تویی گی او زنم بکی گی اللہ تعالیٰ دی دا موزی او دا غمل گری اللہ دی دا خنزیر کو مرکبانی مردار کی او دا اسلامی ممالک و کم سر براہان کیا غی دا دغی پی غیرتون مظاہرہ کی او دا دغی اندوان و دا دغی رزیل حرامی او پا دغی ظلم بانی خاموش دی او یا وردا بغاړه کې چې کومینو میډل یا چي الله تبارک وتعالى دې هغه خوار او ذلیل مردار کی او دا هغه په ملکونو باندې دې الله تعالی عادلان دینداران بهادران او زما مرین اللہ تعالیٰ دا غیب ملکون بانی حاکمان کی کہ دا آغا پا یو چنگ بانی دنیا چکم دن آغا جو رکی دا دے خلق دے اللہ دا مسلمانان پا ملکون بانی حاکمان کی دا سر چندقی رونے دی ار چندقی نزیاد چکم دنو یعنی دن کی آغا بادشاہان دی آغای بلا کی نئے بزمون مشیری کئی دن سڑیا خریدا گورا پسارا شپیدا گورا داردائی کار دے آریاں مرسا بے آدل دا چے جوڑا واس غرے وقت دیرا پر بسر دے او اندازہ کوا بکڑو کے کڑائی اے برابر بجوڑا وا وعملو صالحا او عمل کوای صالحا یعنی گٹا بخبر راز کوا او در دین کار گوا داو مزانم لگاو دا اللہ پر دینم لگو او شریعت جسنگ او گم گئی نو آواتی عمل گوایی نا دا اللہ وی نارا حق پرستو دا دا اللہ وی نارا اینی وی ما دا عملون بصیر یکینا نازو فاغذا چی گوی دا سولی دون گئیم والی سلیمان الریحا سلیمان الاسلام اللہ تعجزو دا بعد اللہ تعالیٰ سلیمان الاسلام لما تابی کرو والی سلیمان الریحا اتا بی کرو منگا دا سلیمان الاسلام دا پارا پاد غصوہ کہ اندازہ دا مزل دا سارداغ شارونا پا برا بریدی اوی میاشتیوا سا ہر ٹیم کی بچی کلا حضرت سلیمان علیہ السلام دمشت دو نفس سا ہر ٹیم کی بجا آغا دخ دو پا ہوا بانی دمرا مزل کو جس دمرا پا یوم میاشتی کی داوی پا یوم سا ہر کی کو او بیا با غرمی دا کابل برا دو او جدل به غرمه تیرا کرا تو بیا و مازیگر لیتا مشک شام دادا وارا و احوان او اندازه دا مزل دا مازیگر دا شارونا پا برا بریده یوی میاشده و یو مازیگر که باقی دا دمر مزل کو که دمر یو میاشده کیجی و اصلنا لهم این الکدر وَأَسَلَّا لَهُ اَمُنْغَ رَوَانَ قَيْوَا دَعْدَ بَارَ آئِنَ الْكِتَرَ چِنَادَ بُغُرُو اِيَادَ تَمْبِ چِ تَمْبَ وَرَا بَائِدَلَ او دَ آغِنَ وَاغَنْ غَرِ جُرُولِ او نور مختلف قسم سیزنه با دَ آغِنَ فَارَ جُرِدَلْ دَ آغِنَ وَمِنَ الْجِنِّ اتا بگڑیو مونگا داغد بارات پر یاغد من آوزو گئی آمرو بین یدئی چی کار بے گودا اوڑان دی سلیمان علیہ السلام بے جلی دا دو پوزی پسید بچنے دا بے اذن ربی بہ حکم درم داغدرا یعنی اللہ وی دازمہ بہ حکم آغای دا آغا تابیو او دا آغا خدمت بیگو دا دا اللہ بولتم ومئی ازیغ منوم او آغا سوگا چکا گید با دا آغاینا آفانی خوابا گید چی دا کارو کا نیمو نو پانشتا بولا آغا چی دی پیری با نلیدا او دا دا چابک با وزا آغا چی دا آغای تسمه با دور وا و چی دادی بی بیدا بیره او او کنا نو دی بیادی او سیزا ایم دانی آتی او تشا جرا مستدورا دا شا بی والا دی او سیزا لگاتی ادی سیزا بیدو سوائی جنب کم لاتی کار و مئی دی آمینون آوازو گا چکا کی دبا دا آئینا خالی پتانی سیزا شا آلا مرینا دو کم زمونا نو دیگون سکاو با مونگا آتا من عذاب سائر دا عذاب سدونگینا سزا سدونگی دا یعنی آزر دون کے چاپک بے والا احراج کر عجو بے سیزا نیغ بے کر دا پیریان و دیگیاو یا ملون لہو جوڑا ولبید پارا دن سلیمان علیہ السلام ما یشاو آغزا جس سلیمان علیہ السلام با مختل کہ پتا دا کیوے جوڑا کہ جو کھلا دا پوش دا پارا دا مجاہدین دا پارا من بحاری با دا کلاگانونا و دماثیلا او دا سندرولا کولے اوپنی سندرائی بے بجوڑو دے دانے چی بوتانو مجھے سمی بے بجوڑو دے آجزائی ہر رہ گورا بس بوت جوڑ دے کہ ہر رہ گورا بوت جوڑ دے بس بوتے بوتے اجو ماس کم بوتان جوڑی گی جنازگا کم جنے بوتان جوڑی گی اولاد گود اپنے سنا یا اللہ توبہ و دیکھے بسدہ اللہ رحمت پلی ملکو ولی کی تڑیا جو گوری دا غٹ غٹی چاٹے جوڑی شوی بنا باندی پبلک سنو باندی جو آتا گوری لولی بوتان آریو غٹ بوتی ازای زکر آلو پڑکی دا گیری در جلا پبلک سوانی جکم دنو پورتا ناستی شرمی دیلیا آگئی دا کرنے کل دیو درم شروع شو کابا جسمو دی جاؤ گے غالب شرم دشکو مگر نہیں آتی آلی گیاو غلط اکول دیم غلط شروع گئے و غلط شروع شو اللہ رب العزت و عیدہ بے جو وجبان کل جواب وجبان او تالی کل جواب بشانتا دو حضنو لولو تالی بے جو رو کیا ہے کہ بے او کٹور آوار اولا گھن کسان بودا ناسو آخلوی لنگر بودا ناسو کسی جو لکڑی رزان دا سلیمان علیہ السلام بھی جستانی مخلوق لبا یو رنزر روڑی وارکو ویدا جیبون او ودا کٹوی دا شروعی شروعی او دا وید سورا دونا دا سورا دونا ودا غمال پیزری چلا دی او دا دی دونا چلا واو چکی دی او بدری مرد خائی ارو دا وی دے سوڑا دی وی تیارے ہوشا نچی وی یوں مئی قلر آگو اوچیا تاکا او آغا دے جی دے آغا سشے آغا سو خوراکے جی تیارا کرے وا آغا آغا تنل دے ولو بشتا دا آغا آئے قلر دا نوی آغا قلر بیام بازا نیولے وا انوی آغا دے جی بستے کرا بچی وما لگو اللہ دا دی رو دانت بنوڑی را کئی اوے سلیمان علیہ السلام اٹولا خوراکا ڈوڑی تیارے رہے ٹول یو نوڑے گل سیڑی کی سی دی او چھے جو قرآن تفسیر بانی نہ پوئے گی پس ترجمہ نہ پوئے گی نو بس بکی سو بانی ٹیم بازی گئی آرانی ٹیم بازی گئی او تو ہو چھے کمدین دا عربی دا عدب دا کتابون چی دی اگے کسو کس ما کسو خبری ہے دا نبات العرب آغای که کسی دیکنه دا جمالا چرکا کرار سلیمان در اسلام دره جدا افتا طول لخکار زمان ملمانه آوائی امالا چرکا که دا سبا ملسکا ملمانی آرائی که ببر لما سبا ملمانی ویجه سار شو ویجه طول رسیم غاڑ لراشه سلیمان علیہ السلام لڑ او طول بوجھ و سر لڑ چی لڑ نملا چلگا کو لگی دو ناغی املخ راو دیو ناغی ٹوٹی ٹوٹی که او سین تیو بیش وی دا وخلا ادا سین جنی دا شوریا نکل چا وخورا سیده رو دیر خلا جنی رو سر پا شوریا گزارو گئی حدید دا سلیو دا پوست کن دا سلیمان علیہ السلام دمرا سالاو جو ملا شرکت بدو کا کو ملا تا سو چکا خدا آگا چے کمی ہوائی ندتا ہوں مر جانیم کا دستان سار کے با دستان دم آدھئی و زمان پا سار کے دنسان مر جانی دستان دا سار غدی کا نا پا غٹواری ہوالا ینه سانډه و بیا ډیرو خيارو نه بازار کې ولا سانډه ما دی نه په خبره باندې پويږي موږ له الله له انسان ما دا جوړي سرګي موږ به پويږو درې مان له ځان دومره ساده نو چا مولا څنګه ګرځو کا په چې کوئی دار دې نو ګوکه ګ او دای و دن لکه او ټوګه مسخره و دره کا وکړه سړی چې سوای دا دې هوای چې اکل همانی کنه عجب لګیای واجبان کل جواب او تعلیب شان دا دو زنو وقت دور رازیاد او کٹوی غٹی غٹی دنگی دنگی ها پرتی بان غرو باندی لولوی کٹوی کی گولا اے عملو آل داود شکرا چی دا عرض میں دلتا بیکلو او دا ٹول سسٹم دی مغی دا دی چلیگی دا اللہ بوکم نا اے دا داود اولادا دا سے عمل کوئی چی دا اللہ دا شکر دا ادا کولو چی دا عرض میں کیگی دلو اللہ مال ورگی نا دیو ایلگا دو خیلتنا مقابلہ کوما ویزا ما دو زی کوئی دن دا ایسا جمعات کے بعد نکاو دا دی جمعات خلیل براشی نو آسمان دا بکلا شنکو بولی وی نو ویون اگا مقابلہ میرا دستا را نو خر غریبانان با فود لگا لگی نو چو بیا وادی بیا و مسلمان کا روادی نی بیا و اندو کارا سکھ کارا یہودی کارا عیسائی کا روادی بیا آخر مستی کئی بگی چی پا کم کار اللہ نارازہ کی گیا و دا اللہ دا نبی درگی خلابی نو آقا کار گئی دا اللہ نشوبی شروع گی اے عملو آل داود شکرا عمل گوئی اے آل دا داود علیہ السلام دا شکر گزا رئی دا تابدار رئی دا اللہ دارا او وکلیل من عبادی شکور او لگ دید بندگانو زمانا شکر گزار تابدار اللہ وی تابدار خلق بگیر لگی زکا چاٹائی امانت چاٹائی کے شملے دے رہے او کو کچھ دے رہی بگے ندی کچھ زرسول کی در زنانا پوری کی دکھا اشملو زرسول کی دے بیشی پچھا گاوان کی او ایمال رب نبی اخراجی کی ترویجی ہوئی و ایتار تو امرا ایبار کلی کدا زلوانی اور کچھ دی کرنو شملی غو امامانا تا چاٹائی و بیانو بوئی کنی دی سلونا دی بیتیری چی بیدادیان لو اصلا بوئی روان چی خواب بوئی دی روان چی و ایمان کا دیر جو ام شملی ہے کرن و قلیل من عباد شکور او لگ دید بندگان او زمانا شکر گزار او بیا زنانو لگی نو او کل چیدن اولی کی دا غیر پالا دا چند زب و مراشی غیر پرد شلوم نو بیا شلوم دی نم لگی کی نسو جام وڑی پا دیشی اشلوم دی نم لگی کی ویدالر کو اشلوم لوم دی نم لگی دیو ایوائی دادا چاہتا چو ما شلوم دے لرکی کانا تا پوئے گی نا شلوم دے لرکی کانا سوچاو وڑی بابی شی ویدادو کرا سوچاو وڑیش دے وی آوشتے چیزا دلو آنے کی پکی تیوالی وی گورا شلوم دے لرکی کانا وی سفاکڑی سہی ندی وداو حق پرس جو مات دے جدینا اللہ دالا شلوم لرکی داو سوچا پا دیکی گی پورا سوچا کہ تو شلوم ہوئے پکینی خوان پکینی اللہ کا نور دا دے پکیوی اللہ نور دے مباسا کہ نور پکیوی دا دے اللہ نور دے مباسا اللہ نے دینا نور دے مباسی کہ دا دے پکی کہ دا جماعت دو قرآن جماعت دے آچھ دے دا اللہ تعالیٰ ردین کارو کی آچھ رکاوٹ وطن جوڑے کے خالق وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ او لگ دید بندگانو زمانا شکر گزار پلم موتا اللہ سر گا سلیمان علیہ السلام الموتا د مرگ مرگ اکڑے کے سبل مان والا حکم وہی گئی دان بھائی بریانی دی وہی دا مماتیان دی مماتیان سمانا ہوئی دی پیغمبران تو وہی پڑھوائی ہے قرآن جنت قطعی نہ منکر ہے غیر ذمہ وار شما غیر ذمہ وار شما جو طول پیغمبران و واقعات تو اگر رہتا آگئی سوائی وقفل آگئی سوائی اور دائی ببارک اللہ تبارک و تعالیٰ سوائی فَلَمَّا قَذِينَا وَلَيْهِ الْمُوتَى فَسَرْكَ لَا جِبِ سَلَوْكَ مَنْكَ بَغْبَانِ دُمْبَرْكَ اَنُمَاتَ اللَّهُمْ عَلَى مُوتِي خَبَرْ وَرْنَكَ دِي بِرِيَانُتَى دُمْبَرْكَ دُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو پلانی بانی وہی بریان رازی اگر شاہ بانی جا کوڑے ماندری گڑی نو وہی پتہ ہوتا لگی مرا سلیمان علیہ السلام وقت مخامخ اولار دے اور کیک لگول دے پا ہمسا بانے لگے بزور اولار دے اور سا دینا ملک الموت آغست دے اور آگئی تا پتہ نیش کے جدے مر دے اللہ و ایماد اللہ و مالا موتی دیو ایباد داگا مرشی اور بیاجی کالا خوشی بیاجون دے مڑ تم پتا جو سرے من اسلام پہ یار ہوتا نہ لگے ذرا آج جہاں پہ یار ہوتا ہاں پتہ لگی کہ چا بانے چا کوڑی کڑی دے اور کم لے پڑتی تھی مولا چی دے اور بس ہر کو بریان اباسی بریان خیٹا کی جدے دینا اباسی بکم کا ربی دے اباسی اور بس جا خلق کو اور خلاسی خزم و رزی اور سڑی و رمزی اور دار اور جیب دے چھوٹا کی گی اور دا سم عجیبہ کار لگا یہ سڑے و تمام اور بیاش بیڑا بے خر کشی روپئے وہی مشروم کو بیمار ہوئے اتروڑا خود خط مشروع رہا نا بندو سو روپو دا سگوری چیدے ذرا بچہ سو ماں چیدے ذرا بچہ سو وقتی میں آئے اوکا سوی ماں ایدا مخی کو بچی لو اختر شو دا شرگان با بلا اردان شو دا ولی ماں دے وجی تا خوز بکوا بے ولی بے ولی بے پونٹی پارے میں دولے بند شوئے بے ولی ٹرک روانے 3,50,000 وہ ڈبارہ والے جگہ وہ ڈبارہ میں بند نکلے آگئی و چرو زمان پا یو یو ٹرگوڑی بانے دمرا خرچہ کی گی کہ من پا سلور دو چرک پاس دو نو منگل چکم دین اپنی پیسے نہ کئی میں اوڈر کا دا چڑیا دا بلا کال نرے چوے میں آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا دا چکے اور چھوکی ری چکے اور چھوکے دیرے میں چکے اور چھوکے دا کدھے کہ لاریانو کار رہے ہیں لبیاسو تب کہ لاریانو دازو دا کرکٹ بیچ دے ہو رہا کہ دبا سوبارے چلے اور دا غرب باو بازی ہوتے کہے پاندوس پاوے اچکے اور چھوکے بھئی او دا وسی کمدن مل چلی گی شا وسی شا بلے گا وایا دیو شا فرون نا بلا روی جی کمدن وزیر مشیر خزانے بیان ورکڑ دے کارا کہ تمرا ذرا ارب روپئی قرض واغذ دیشو او بجر خسارا پچپن فیصد نہ سیوالا جو پاکستان کے تاریخ میں ریکارڈ ہے اور آئندہ بھی معاشی حالت بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہے آؤ دعوت شرم دے دی دئی چکم اہاں کابل بشیر راؤس دے اور دعوت بیان دے آغوائی کے دعوت پاکستان پہ تاریخ کی ریکارڈ دے کہ بجر خزارت دے خزارت دے یہاں تورت دے دا داشت میرا بانا دادا اللہ دا بھولے دی کون پہ اللہ دا متوجہ کی گی اللہ جب توبہ و باسی قرآن کو سبکی گی اور قرآن والا عمل بزان کے راوجی تو پیغمبر سنت بانے با عمل کئی شریعت بانے با عمل کئی اللہ بر دے عذاب نمونگا رخلاص ہے زیادہ سے نگا کیونکہ نہ مونگا دغت بنا سوان خلاصی کو اللہ و اماد اللہ مالا موتی خبر ورنکا دی بریانو دا دو مرگ دا سلیمان علیہ السلام اللہ دا بدل عرضی مگر وینو دزمگی تاکلو من سادا چو پڑھلے ہم سادا اغام ساوانی ٹیک لگولو اپولار دینا ملک الموت ساغستیو دلان دینا وینو پا ہم سارا عرمو چی ہم سای دلان دینا ہم پڑھا او اغفا ہواشوا ہم سا پری واتا سلیمان علیہ السلام و سارا پری واتا کہ جواندی انہوں نے اپنا پری واتا کہا کہ دے وہ جواندی اللہ رب اللہ توائی پیریان و تفضل دغی نو لگی دا ولما اخر دانے ویچے وی نرال لو پیریان و دے ویچے ہو جا سلیمان علیہ السلام بھر و پاس شوی دے نا آغام سا یو پڑھ دا تو ولما اخر بزر کلا چه پریوت و سلیمان علیہ السلام تبین دل جنو نخکارشوا پیریانو تفقبلا اللہو کانو یعلمون الغیبا تاک جرید ای پویدل بغیبو باندی تبین دل جنو خکارشو دا پیریان خلقو دا اللہو کانو یعلمون الغیبا تاک دی پویدل بغیبو باندی مال بیزو بالعذاب المعین نبا وقت شوی با عذاب شرمون گیگی دارد اشبکی دی یو و خل پلو و خار یا دوڑی بی پرادیوی بدا آلو دیگی با نو وقتا کنا خوچی دی با سلیمان رسلم نساو دیگی دی با بدا بس پتا کول آلو جی بس بی خبر خبر مدی جدو او نا نا نا نا آگئی تا پتا دولو لگی دا سلیمان رسلم دا مرک پتا و تا نوا اجد دې تعویز پتا و دشته ها دا چې او ایندریان ما ماغان ایندریان ما ماغان دي ا سفر ما سیدا دې یان نو ته ما ماغان وای چې څنګه کې پیریان و ته وو چې چل نه سره و په کار دا و چې اول مو کرا ته کوله کا چې ا دای و په سیدې کې آلو په کار خدا و کنه ا سفر ما سی ای ما سیدا ها زګه دې بیا و لا مو دار و هغه دیاری ابو حرم دلس رجو نور میاش دے ٹولے دے دیر شو کم دیر شو دی ابو حرم دلس رجو دا ٹھیک دے کہا نا جدا جی علکہ واد اور کچھ دا ابو حرم دیر شو بیا بوا دور کو جدا مو محرم لذر دی تیر شنو وی دا اوس نیٹا کی دی محرم تیر شنو وزر کشوی آوائی دا دلدہ سرد دا میاش پکے چتا وا دا پاکی شر را دی وائی دا کمی میاش دی دارا دا وایا داو بگی تیار لسم راو یستا اللہ تبارک و تعالی دی زمان دا اقائدو دا اعمال و اصلاح دا قرآن سنتو کی او اللہ دی منگل دا آغی عمل تو بیک راکی چی اللہ پی رضا کی گی اللہ دی منگل دا آر جسمہ بیمانی و منافقت نبا امان کی او اللہ دی منگل دا آغی اخلاف تو بیک راکی او اللہ دی منگل رضا شی اللہ دی کل ذرو آئی کنو نماغ کی او اللہ رکل رضی شی کم ومدان نسلم آران اکاچی بھی دی اللہ دی طول تا مغفرت نشیب کی کچھ بھی مہاراج دی اللہ کے ضرور تشفا کامل کی اللہ نے تو کشمیر میں مظلوم مسلمانوں میں امداد کی اور اللہ نے ظالمان نے نابود کی کہ کم کم لائے مسلمان کا تبلیغ دے افغانستان دے حیرات دے کہ فلسطین دے کشان دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو ہر ہر رائے کے تو مظلوم مسلمانوں میں امداد کی اور اللہ تعالیٰ نے ظالمان کا خنزیران کو مجبوردار کی اللہ نے ظالمان ظالمان سرپرستی کر ان کے لیے اللہ خوار اور ذلیل تباہ و برباد کی اللہ نے اسلام اور دل ترجیح و غلبور کی اور اللہ نے تقاضان حفاظت ہوگی اللہ نے عالمین و شریفین حفاظت ہوگی